อนุโมทนาสาธุ แม่ยังมาแซ่บกว่าน้ำอยู่เนี่ยถามแน่กินข้าวอิ่มบ่ได้กินน้ำแล้วบ่เลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเลี้ยวปากลุกๆไปเฮือน้ำพะว่าอาหารจานละ1ล้านบาทก็ไม่อร่อยเท่ากับน้ำน้ำนี่บ่เป็นจังได๋นี่บ่แซ่บบ่หรือว่าแซ่บกินโอ้แซ่บปานนั้นเป็นจังได๋น้ำแซ่บแซ่บทำได้ซ้ำน้ำน้ำนี่อร่อยกว่าทุกอาหารบ่สิตายไผเป่าน้ำบ่ได้ปานนี้นักมวยเขาชกกันก็เข้าน้ำเข้าน้ำมีแห้งแล้วก็ชกกันต่อบ่สิตายก็เป่าน้ำเอาพอบ่เสียนั่งอยู่นี่ซักแงๆก็บ่รู้จักคนนี่ไปหาดำมาเป่าพะว่าบ่ได้บ่ได้บุญจังได๋สั่งน้ำเนาะเพราะฉะนั้นพ่อแม่เราจึงบอกว่าสร้างน้ำทำบุญเด้อลูกเด้อปัจจุบันนี้หลวงปู่ชื่นพาลูกพาหลานมาสร้างน้ำทำบุญมาชวนพี่ชวนน้องทั้งหมดทีนี้ก็อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งที่พระท่านสวดเมื่อกี้นี่ท่านสวดพอยถาสัพพีจบอาตมาก็ขึ้นยัสถาเนนะสีเลนะสัญญเมนะธเมนะจะเนติทุนิหิโตโหติอิทิยาปุริสัตตวาเจติยัมหิจะตั้งเควาปุคะเลอติเทตุไวจะเป็นพันวาอีหยังถ้าไม่ได้แปลเราก็ไม่รู้ความหมายเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ในชีวิตในโลกนี้มีเรื่องเล่าในเรื่องนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งที่เมืองราชคฤห์แต่ก่อนพระเจ้าแผ่นดินมีอำนาจมากนะถ้าไม่มีเงินอยากจะได้เงินใครเป็นเศรษฐีอยากจะได้เงินอย่างบ้านเมืองเกิดวิกฤตเนี่ยสั่งเลยสั่งเศรษฐีมหาจะเอาเงินเท่านั้นโกรธเท่านี้ล้านมาเข้าคลังหลวงคลังหลวงไม่มีบังเอิญเศรษฐีคนหนึ่งแกกำลังทำบุญเลี้ยงพระให้ทานแกสมาทานศีลพระเจ้าพิมพิสารเรียกแกเข้าไปพบในขณะนั้นต่อหน้าพระพุทธเจ้าเพราะพระเจ้าพิมพิสารต้องการจะเบิกเงินเข้าไปร่วมในคลังหลวงแต่เงินมันไม่พอคลังหลวงมันมีน้อยแต่เศรษฐีคนนั้นมีเงินมากก็ไม่ใช่ใครดอกโชติกาเศรษฐีซึ่งมีเงินมากกว่าพระเจ้าแผ่นดินถ้าเป็นเมืองไทยทุกวันนี้ก็ต้อง CP ต้อง CP นะมากเสร็จแล้วเป็นยังไงพอมาเรียกเศรษฐีว่าพระเจ้าแผ่นดินท่านเรียกให้เข้าพบเศรษฐีกำลังมาทำบุญเหมือนเรากำลังทอดกฐินวันนี้กำลังทำบุญเลี้ยงพระกำลังถวายสังฆทานกำลังตรวจน้ำอยู่กำลังจำศีลอยู่เศรษฐีคนนี้ท่านก็เลยพูดว่าบอกแกราชบุรุษว่าท่านจงไปก่อนไปบอกพระเจ้าอยู่หัวว่าข้าพระเจ้ากำลังขุดหลุมฝังขุมทรัพย์ให้ข้าพระเจ้าฝังขุมทรัพย์เสร็จแล้วข้าพระเจ้าจะไปหาทีนี้คำนี้พระเจ้าแผ่นดินไม่อยากได้ยินเลยใครจะมาคัดค้านพระเจ้าแผ่นดินสั่งให้เขาเข้าไปหาเพื่อต้องการทรัพย์แต่เศรษฐีคนนี้บอกว่าข้าพระเจ้ากำลังขุดหลุมฝังขุมทรัพย์ท่านจงไปบอกพระเจ้าอยู่หัวว่าข้าพระเจ้าฝังทรัพย์ซะก่อนแล้วข้าพระเจ้าจะไปพระเจ้าแผ่นดินเข้าใจว่าคนนี้แกแข็งข้อขนาดแกมีเงินเราต้องการเงินแกก็จะขุดหลุมฝังคนสมัยก่อนเขาไม่มีธนาคารนะระบบธนาคารไม่มีใครมีเงินต้องไปขุดฝังลงไปในดินไปซุกซ่อนไว้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเศรษฐีท่านกล่าวชอบแล้วท่านกล่าวชอบแล้วท่านบอกว่าท่านกำลังฝังขุมทรัพย์พระเจ้าแผ่นดินได้ยินคำตอบสั่งทหารมาเลยเป็นกองเลยให้มาจับคนนี้ไปเราบอกให้ไปพบเราด่วนทำไมจึงบอกว่าจะฝังขุมทรัพย์ก่อนไปถึงเราซะก่อนแล้วจึงมาฝังก็ได้จริงๆแล้วเราต้องการทรัพย์จากเศรษฐีคนนี้เอาทหารมาเป็นกองมาจี้จับแกก็บอกประกาศพระพุทธเจ้าว่าผมจะต้องรีบไปจริงๆแล้วผมอยากจะฝังขุมทรัพย์ให้มันเสร็จซะก่อนแต่พระเจ้าแผ่นดินเรียกผมในขณะนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเธอไม่ต้องไปบอกเศรษฐีว่าไม่ต้องไปให้พระราชามาที่นี่เองเสร็จแล้วอำมาตย์ก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไปบอกพระราชามาที่นี่เศรษฐีคนนี้เขากำลังฝังขุมทรัพย์เขากำลังฝังขุมทรัพย์อยู่พอพระเจ้าพิมพิสารได้ยินว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นปีเป็นคุยกับเศรษฐีคนนี้อีกแล้วเราจะต้องไปพอไปก็ไปกราบว่าอะไรเหรอพระผู้มีพระภาคเจ้าทำไมเมื่อผมบอกให้เข้ามาหาผมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกว่าอย่าให้เขาไปตัวเขาเองก็จะไม่มาอยู่แล้วผมจงต้องใช้ทหารมาพระพุทธเจ้าบอกว่าจริงสิเขากำลังฝังขุมทรัพย์ตถาคตรู้ว่าเธอกำลังจะต้องการทรัพย์กับเขาแต่เขาก็จะไปอยู่ในขณะนี้เขากำลังฝังขุมทรัพย์เขาจะขุดที่นี่หรือฝังถามพระพุทธเจ้าว่าเขาจะขุด พุทธในเวรุวันของเรานี่เลยฝังพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ได้ฝังทรัพย์อย่างนั้นยัสทาเนนะสีเลนะสัญญเมนะทะเมนะจะนี่ที่สุนิหิโตโหติอิทิยาปุริสัตวาผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ตามในโลกนี้ผู้ใดฝังทรัพย์คือศีลฝังทรัพย์คือการให้ทานฝังทรัพย์คือการข่มใจฝังทรัพย์คือการสำรวมใจเห็นไหมเนี่ยเขานุ่งขาวห่มขาวเขาสมาทานอุโบสถเขาสำรวมใจเขาไม่พูดไม่จาเขาสงบเสงี่ยมเขาข่มใจเขารักษาศีลรักษาอุโบสถข่มใจสำรวมใจนี่เขาฝังทรัพย์ทรัพย์อันนี้ไม่ใช่ทรัพย์สาธารณะอาสาธารณามันเยสังอโจระหะระโนนิธิทรัพย์อันนี้ไม่ใช่ทรัพย์สาธารณะใครจะเอาไปได้เป็นของใครเฉพาะตัวโจรก็เอาไปไม่ได้ใครจะมาปล้นเอาไปก็ไม่ได้พระราชาอย่างท่านจะมาเอาทรัพย์อย่างนี้ไม่ได้ทานศีลการข่มใจการสำรวมใจของเขานี้เมื่อเขาตายไปอาทายคัจฉติเขาจะถือไปได้ด้วยไปที่ไหนไปไหนเขาก็ไปด้วยไปขึ้นสวรรค์ไปเป็นมนุษย์เขาจะเอาทรัพย์เหล่านี้ไปทรัพย์เหล่านี้จะให้ผลอย่างไรเมื่อกี้ท่านสวดเป็นภาษาบาลีหมดเราก็เลยไม่เข้าใจเมื่อท่านจะสรุปท่านก็บอกว่าสุวรรณตาสุสารตาสุสันธานังสุรูปตาอธิปัจจังปริวาโรสภเมเตนะลัพติความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามดูสิคนนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกันทุกคนไหมบางคนรูปงามมากสุวรรณตามีผิวพรรณงามสุสารตามีซุ้มเสียงไพเราะสุรูปตามีรูปร่างงามมากสุทันฐานังมีรูปร่างสมาร์ทสง่างามอธิปัจจังปริวาโรผู้มีบริวารมากได้เป็นใหญ่อย่างอาจารย์เดชาเนี่ยทำไมคนที่เกิดวันเดียวกันเหมือนกันคนบ้านเดียวกันเกิดปีเดียวกันวันเดียวกันไม่ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีบริวารมากทั้งหมดนี้เกิดมาจากบุญที่สั่งสมไว้จึงบอกว่าอธิปัจจังปริวาโรสัพเมเตนะรัพติปเทสารัสสังอิสริยังจักรวัตติสุขังปิยังเทวารัชชัมปิทิเพสุสัพเมเตนะรัพติความได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศราชความได้เป็นเทวดาผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาบนสวรรค์ความเป็นผู้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเต็มไปด้วยอำนาจความรักและความสุขสัพเมเตนะรัพติได้มาด้วยบุญที่เขาฝังไว้ในโลกนี้คือฝังไว้ในทานในศีลในการข่มใจในการสำรวมใจพวกเรามาเมื่อคืนนี้มีการข่มใจมีการสำรวมใจการนุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถศีลจะต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าสัญญมะสัญญมะแปลว่าสำรวมใจแล้วก็ทะเมนะข่มใจไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายๆสิ่งเหล่านี้เราจึงเป็นผลให้เราเกิดมาไม่เหมือนกันสมบัติของเราไม่เหมือนกันบางคนพ่อแม่รวยแต่ลูกพ่อแม่รวยไม่ใช่รวยธรรมดามีอำนาจแล้วก็พ่อแม่ก็สวยลูกขี้เลยไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่เลยเพราะอะไรเพราะทรัพย์ที่เขาทำมานั้นตั้งแต่ชาติก่อนที่เขาฝังไว้นั้นการให้ทานการรักษาศีลการสำรวมใจการข่มใจมันไม่เหมือนกันบางคนเป็นลูกคนจนๆแต่โตมาแล้วพ่อแม่เลี้ยงมาโตมากลับเป็นคนร่ำรวยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาฝังไว้ในอดีตสืบมาในชีวิตของเขาในกระแสชีวิตเรียกว่าสันตานังเป็นสันดานของเขาโยมทั้งหลายรู้จักคำว่าสันดานไหมสันดานไม่ใช่ภาษาเลวร้ายนะเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าสันตานะสันตานังแปลว่าสืบต่อสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้มันจะสืบต่อเข้าไปในกระแสจิตของเราเมื่อเราตายไปเกิดใหม่ก็จิตนี้ไปเกิดเมื่อไปเกิดแล้วมันก็จะแสดงอาการออกมาเป็นบุคลิกภาพเป็นนิสัยใจคออันนี้เรียกว่าสันดานมันมาจากภาษาบาลีนะสันตานังแปลว่าสืบต่อสืบต่อสืบต่อมาทีนี้ที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี้มีความปรารถนาเหมือนกันอยู่ไม่ไกลห่างกันหรอกความปรารถนาใกล้เคียงกันความปรารถนาของกัลยาณปุถุชนผู้ยังอยู่ในกามวจรยังวนเวียนอยู่ในกามอยู่มีความปรารถนาเหมือนกันหมดนั่งอยู่ตรงนี้หนึ่งฟังให้ดีนะอยากรวยแม่บอกแม่ไทยอยากทุกข์นี่แล้วยกมือขึ้นนะสาธุเด้อสันนะบอกมาทำบุญนี่บอกมันนบใส่เก้าถ้าถึงว่าสาธุเด้อคอยผู้ขาวรวยนี่เด้อจะทุกข์จะสุญญากเด้อกติวาคือการหยุดเลยนี่มีจุดบอกผู้ใดรักบ่าวสาธุเด้อคอยผู้ขาวทุกๆสันนะอย่าให้มีผู้ใดจนทอผู้ขาวมีบอกใครผู้ใดมีก็มายกมือใครขอเสียหายพ่อที่เมื่อมีทรัพย์สมบัติมาแล้ว ขอจะได้มีใครมาหลอกมาลวงมาคดมาโกงมาป้นมาเสียหายไปฝากธนาคารไปฝากจะได้ล้มละลายให้ออกดอกเบี้ยงามๆก็ทีนี้จะคิดจังสั่นตัวแล้วว่าไม่ว่าให้มันเจ๊งเด้อไปฝากไว้ได้ก็ให้มันเฮ้อมังมาบ่มีอีหยังเด้อบ่มีผู้ใดว่าดอกเสร็จแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ดังใจบางคนรวยนะบางคนรวยแต่แล้วขี้เลยบางคนสวยแต่ยากจนบางคนทั้งสวยทั้งรวยแต่พอมีลูกมีผัวมีเมียไปคนละทิศละทางเลยไม่มีความสุขในครอบครัวทั้งหมดนี้มาจากอะไรมันมาจากเหตุที่เรากระทำผลที่เราได้รับมันมาจากเหตุคนกรุงเทพอยากจะกลับแล้วฟังสักหน่อยเดี๋ยวบุญจะหายตามทางมาที่นี่ให้มันได้ทั้งบุญทั้งกุศลกุศลกับบุญไม่ใช่อันเดียวกันนะกุศลมาจากภาษาบาลีว่ากุสโลภวะแปลว่าฉลาดเข้าใจในภาวะสิ่งที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวมาทอดกฐินไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกุศลนี่ครับพลาดเลยทั้งสองเรียกว่าอุปโตภัตถะชั่วทั้งสองชั่วทั้งบุญชั่วทั้งกุศลอย่ารีบอย่าร้อนยุคไอเอ็มเอสต้องใจเย็นลงไปเหมือนน้ำแข็งขั้วโลกมันจึงจะบุญไม่หายแล้วก็กุศลจะเกิดขึ้นคือความฉลาดความเข้าใจจะเกิดขึ้นทำยังไงเราจึงจะสวยจึงจะรวยจึงจะมีลูกได้ดังตัวมีผัวได้ดังใจอยู่ที่การให้ทานนี้เองการให้ทานทุกวันนี้ท่านสังเกตไหมบางคนเป็นเจ้าเป็นนายเวลาให้ทานรองเท้าก็ไม่ถอดหมวกก็ไม่ถอดอันนี้ได้ผลแต่ก็มีโทษที่เรามาให้ทานบุญกฐินครั้งนี้เราเคยได้ยินแต่คำว่ากฐินนี่เป็นกาลทานจริงๆแล้วยังไม่ใช่นะถ้าไปเปิดพระไตรปิฎกหาจนหมด 21,926 หน้า 45 เล่มท่านจะไม่พบเลยว่ากฐินนี่เป็นกาลทานแต่พวกเราเอามาซับบิเมตเพราะว่ามันมีเขตจำกัดเพียง1เดือนทานใน1เดือนก็ถือว่าเป็นกาลทานก็ถูกอยู่แต่ไม่ถูกเต็มร้อยแต่ก็ไม่ผิดทีนี้กาลทานมันก็มีของมันแต่กฐินนี่มันมีค่ามากกว่าคำว่ากาลทานเพราะกฐินนี้เป็นเรื่องของพระล้วนๆไม่ใช่เกี่ยวกับโยมดังที่พูดแล้วเมื่อคืนนี้ถ้าท่านกลับไปวัดไปกรุงเทพไปไหนก็ตามไปยืมพระไตรปิฎกเล่มที่5เอาอีกแล้วจะไปจดซื้อเลขเด้อเล่มที่5แล้วก็ไปเปิดกฐินขันธกะขันธกะแปลว่าหมวดหมู่หมวดที่ว่าด้วยกฐินข้อที่95หน้าที่135เอาอีกแล้วอย่าไปซื้อเลขเลยท่านไปเปิดหาเรื่องกฐินนี่มันมีทั้งหมด30มันมีทั้งหมด16ใบครึ่ง16ใบครึ่งน้อยๆเราอ่านหน่อยเดียวก็บัดไม่มีเรื่องเกี่ยวกับโยมมีแต่เรื่องเกี่ยวกับพระพระจะต้องทำกฐินแต่เดี๋ยวนี้พระไม่รู้เรื่องเลยเป็นเรื่องของโยมไปหมดเพราะโยมมาเอามาเป็นบุญของโยมกฐินนี่ถือว่าเป็นบุญพิเศษอย่างหนึ่งเรียกว่าสัปปุริสทานทานของคนฉลาดเอาจำไว้ให้ดีสัปปุริสทานทานของคนฉลาดมีอยู่5ประการ1ศรัทธายะทานนางเทติให้ทานกฐินด้วยศรัทธา2สักกจังทานนางเทติให้ทานด้วยความเคารพ3อัตตานังจปารันหัตตะอนุปหัจทานนางเทติให้ทานไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น4การให้ทานกฐินนี้เป็นสังฆทานอีกด้วยถ้าไม่มี2 5รูปขึ้นไปไม่เป็นกฐินอันนี้พระสงฆ์มีมากเกือบเป็น100ห้ากาเลนะทานังเทติให้ทานเฉพาะการกฐินมี1เดือนเดือน12เดือนอ้ายเดือน2เรามีเงินสัก50ล้านก็ตั้งกฐินไม่ได้เพราะมันนอกเขตมันจึงเรียกว่ากาเลนะทานังเทติทีนี้การให้ทานที่ประกอบด้วยองค์5จะได้ผล5ประการ1ถ้าให้ทานด้วยศรัทธายังไงเมื่อมีศรัทธาแล้วไม่กินแหนงแข็งใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าหญิงก็ได้ชายก็ตามที่เขาให้ทานด้วยศรัทธาพระท่านอาจจะไม่ดีให้ท่านไปตกนรกลุมไหนก็ช่างหัวท่านแต่เรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยในพระศาสนาเราให้ทานเมื่อให้ทานด้วยศรัทธาแล้วมันจะให้ผล1มหัตโนมหาโพโคเขาจะเป็นผู้มั่งคั่งด้วยโพคะรวยแล้วได้บ่ได้รวย2อภิรูปโปปาสาธิโกทัศนิโยเขาจะเป็นผู้มีรูปสวยหน้าทัศนาใครเห็นก็ชอบให้ทานด้วยศรัทธาได้ผล2ส่วนคือ1รวยแล้ว2สวยไปนำกัน2ถ้าเราให้ทานด้วยความเคารพถอดหมวกถอดรองเท้า ยื่นถวายด้วยความเคารพนบน้อมไม่ให้แบบนายให้กับทาสแก่กรรมกรอาตมาเคยเจอนะเจ้าใหญ่นายโตเศรษฐีเคยมาถวายทานอาตมาใส่หมวกไปเบลเท่ากับบรองฝัดหนึ่งแต่เราไม่พูดกลัวกระเทือนใจเขาแต่สงสารเขาว่าเวลาท่านผู้นี้มีลูกมีเต้ามาจะมีปัญหาเลยเขาจะร่ำจะรวยการให้ทานด้วยความเคารพเนี่ยจะรวยแล้วก็จะมีลูกได้ดังตัวมีผัวได้ดังใจแต่ถ้าไม่เคารพให้ทานก็จะรวยแต่มีลูกมาจะไปอีกอย่างมีเมียไปอีกอย่างมีผัวไปอีกอย่างครอบครัวจะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นพวกเราให้ด้วยความเคารพให้ด้วยศรัทธาจะได้สองสามส่วนได้ความสวยได้ความรวยมหาธโนมหาโภโคแล้วก็จะได้เป็นผู้มีลูกได้ดังตัวมีผัวได้ดังใจมีทาสกรรมกรก็เชื่อถ้อยฟังคำไม่ใช่มีขโมยไว้ในบ้านอันนี้ท่านพูดไปชัดชัดอ่านแล้วก็อันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลแท้ๆต่อมาการให้ทานอีกชนิดหนึ่งกาเลนะทานังเทติให้ทานที่ถูกจำกัดด้วยเวลายิ่งเวลายุค IMF นี่ต้องถือว่าการให้ทานที่รู้จักเวลาแล้วก็ต้องให้ทานเพื่อหวังอนุเคราะห์อนุคะหิตะจิตตะทานังเทติให้ทานหวังอนุเคราะห์ให้เกิดประโยชน์อย่างท่านหวังอนุเคราะห์ให้มีน้ำมีท่าให้สัตว์ได้อยู่ได้กินให้พระสององค์เจ้าผู้ปฏิบัติธรรมได้อาบได้กินให้พวกลูกชาติทั้งหลายได้งดงามอันนี้ท่านหวังอนุเคราะห์อย่างนี้เรียกว่าอนุคะหิตะจิตตังทานังเทติมีจิตหวังอนุเคราะห์จึงให้ทานที่นี่เมื่อออกพรรษาและเมื่อสอบแล้วจะมีการอบรมเสขปฏิปทาภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาฝ่ายพระเนนอาตมารับไม่เลือกปีแล้วมาถึงประเทศเกาหลีพระเกาหลีก็มาอบรมที่นี่แต่ปีนี้ถามมาเจอว่าอาจารย์จะเปิดเสขะไหมเปิดไม่ได้อาตมาล้มไปซะก่อนแล้วแต่ใจมันก็ยังอยากจะเอาอยู่นี่ถ้าเปิดอบรมพระเหล่านั้นท่านก็จะอยู่ตามอาศัยตามต้นไม้นี้และท่านก็จะได้อาบน้ำที่เราจะขุดจะสร้างขึ้นมานี้เราหวังอนุเคราะห์จริงๆพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ใดให้ทานในการที่ถูกจำกัดแต่มันถูกกาลเทศะเขาจะได้ผลอย่างหนึ่งแต่อย่างไรกาลคตาจัสสะอัฏฐาปริปุณาโหติมาตโนมหาโภโคเขาจะเป็นคนมั่งคั่งโดยโภคทรัพย์และในยามที่เขาคับขันจำเป็นในยุค IMF เช่นนี้หันหน้าไปพึ่งใครในสภาพที่มันไม่คล่องไปขอยืมธนาคารก็ให้ไปขอยืมพี่ยืมน้องยืมคนที่มั่งมีเขาเห็นใจเขายืมให้ไม่ใช่พี่ก็เหมือนพี่ไม่ใช่น้องก็เหมือนน้องภาษาบาลีว่ากาลคตาจัสสะอัฏฐาปริปุณณาโหติเขาจะได้ดังปรารถนายามคับขันจำเป็นไปอยู่ในประเทศใดก็ตามในที่คับแค้นคับขันไม่รู้จักใครก็ตามหันหน้าไปหาคนนั้นไปขอพึ่งพาอาศัยเขาจะหยิบยื่นช่วยเหลือเกื้อกูลเราเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเขาชอบใจเราเพราะบุญที่เรากระทำให้มันถูกกาลถูกสมัยอันนี้อาตมาเห็นมากับตัวเองอาตมานี่ติดคุกมาแล้ว6ครั้งนะใครไม่เชื่อนี่สิงขี้คุกติดคุกเมืองนอกมา6ครั้งเพราะไปช่วยคนยามคนตกทุกข์ได้ยากคนไทยถูกลอยแพอยู่ในทะเลทรายขับรถไปเห็นแต่นั่งร้องไห้ก็เลยจอดรถลงถามว่าทะเพนี่มายเฟนถามเขาเป็นภาษาอังกฤษที่สุภาพที่ไพเราะไม่คิดว่าเป็นคนไทยเพราะมันคนหลายประเทศกลัวจะเป็นพวกฟิลิปปินส์พอถามอย่างนี้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเห็นมานั่งร้องหั่งอยู่กุมขมับอยู่ What happened my friend maybe I can help you something เป็นยังหมอเป็นยังซีเยวทั้งทีเขาอาจจะซอยโตได้โตบอกเขาไงเพื่อนนั้นปัดหูไว้เลยคอยบังหูจ้าคอยเบาว่าเป็นแล้วว่าโอ้คือเบาคืออีพอคอยแต่น้องมันในประเทศเปิดภาษาลาวไทยอีสานทั้งทีเขาเป็นภาษาเดียวกันตัวเจ้าเป็นยังเจ้าจังห้องจังหันอยู่นี้โอ้ยทำงาน6เดือนบ่ได้เงินอยู่กินคือหมูคือหมาอยู่ในคอกเนี่ยเขาให้กินอาหารแขกเงินเดือนบ่ให้จักเทื่อไปขอก็ว่าภาษาแขกบ่เป็นภาษาอังกฤษก็ว่าบ่เป็นไปขอมื้อนี้แบมือไปมันว่าบาเดนบาเดนมันว่าอย่าฝ่าวกันภาษาแขกใครไปถามอีกมันว่าบุคราไปว่ามืออื่นไปถามอีกมืออื่นมันเห็นมือจุ่มใส่กันช่วยมันว่าอย่าฝ่าวมันว่าซ่าๆซื้อได้หลายกว่าเก่ามันว่าแต่มันบายยังไม่เห็นมือจุ่มใส่กันว่าช่วยมันก็ฮอกเดินแล้วไม่ได้เงินก็เลยถามว่าอยู่ด้วยกันกี่คน32 คนไปพาผมไปดูเอาใส่รถเราก็ขับรถของเราไปเห็นอุ้ยอยู่คือหมูคือหมาจะไม่ให้เจ้าทุก เงินเดือนอาตมาไม่ได้ใช้เลย 30,000 เดือนนั้นไปซื้ออาหารเลี้ยงคน30กว่าคนนะแล้วก็ต่อสู้คดีช่วยเขาไปเป็นเล่าให้แกเขาด้วยเป็นทนายด้วยสู้ปีนั้นชนะคน30กว่าคนเนี่ยได้เงินเดือนหมดเลยได้คนละแสน 200,000 แล้วก็จะกลับบ้านก็ต่อสู้เขาก็ออกตัวเครื่องบินเคลียร์ให้คนทั้ง30กว่าคนเนี่ยร้องให้ดีใจพนมมือเอาเงินมาให้เราคนละ10,000ละ10,000 320,000มันหลายไปเลย320,000ได้ขวัญมือไหนเขามาฮะเราเห็นแล้วเราดีใจโอ้ยพี่น้องเอ้ยพากันเอาเมื่อเสดอผมมีอยู่อย่ามาให้ผมแต่ผมดีใจหลายได้ซอยกันคันซอยบ่ได้ที่ผมสิทุกข์ยังไงเด้นี่ผมเป็นห่วงปานนั้นผมดีใจได้ซอยไปพากันเมื่อเอาไปหาลูกหาเมียเด้อเป็นนี่เป็นสินเอาไปใส่เขาดีใจเขาไห้นอนกินขี้ดินเขาไห้ดีใจน้ำเฮาไปส่งเขาเจ้าขึ้นเครื่องบินเขาเจ้ายังห้องยังไห้อยู่ตอนหลังมาคนในตัวทุกข์เรื่องยากมาหาเราคนเดียวเราก็ฟ้องดะสู้ไปสู้มาแขกมันรู้แก้วเขามันบอกว่าพอมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลมีคนไทยคนเดียวมันบอกพูดภาษาแขกเก่งต้องไปแจ้งตำรวจจับหัวไอ้คนนี้ไว้ซะก่อนถ้าจับไอ้คนนี้ปิดขั้วแล้วมันก็เสร็จไม่มีใครเป็นเล่าไม่มีใครมาสู้มาปากมาเถียงเขาโทรศัพท์บอกกันรู้กันทั้งเมืองเลยฟีบาฮัตไทยแลนด์ดีฟีคารัมบาราบิกาตีมันว่ามีคนไทยพูดเดียวมันบอกภาษาแขกเก่งว่าสันหัวสยิดสมภพมันซื้อว่าสมภพได้ว่าสันไปจับหัวไปโรยคดีขึ้นศาลพอจะมีเรื่องทีเราต้องไปเข้าคุกเขาแจ้งกันไปจับให้เราเข้าคุกซะก่อนพอให้เรื่องมันเสร็จแต่พอสอบสวนเราไม่ผิดเราก็ฟ้องแขกเข้าคุกแทนติดคุกสภาพนี้ถึง6ครั้งแต่ก็ดีใจได้ติดคุกเพื่อการกุศลอันนี้เราช่วยเขายามคับขันจำเป็นแต่พออาตมาคับขันจำเป็นมาก็มีแต่คนมาช่วยอย่างที่ล้มลงวันล้มเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยมีคนมาช่วยทันทีทำไมเงินไม่มีสักบาทโยมอาจจะคิดว่าอาจารย์สมภพนี่มีเงินอาตมาตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าอาจารย์สมภพตายไปมีเงินในธนาคารเพียงบาทเดียวจะอายพุทธบริษัททั่วทั้งโลกไม่ได้คิดว่าจะบวชมาให้มีเงินเราคิดมาเพื่อจะบูชาพุทธศาสนาด้วยชีวิตก็เลยไม่มีเงินวันนั้นพอเส้นเลือดแตกปั๊บเขาส่งเข้าโรงพยาบาลอุดรส่งต่อกรุงเทพอยู่กรุงเทพ12วันมันเอา 150,000 แล้วไม่มีเงินสักบาททำยังไง 150,000 พอไปถึงโรงพยาบาลอุดรปั๊บมีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งร้องไห้อยู่ข้างเตียงมาจากประเทศฝรั่งเศสคนนี้มาช่วยให้เงินมาทีเดียว 90,000 มาค่ารักษาพยาบาลในยามเข้าขันจำเป็นทำไมเขาจึงมาถูกจังหวะเขาได้ฟังเทปม้วนเดียวอยู่ประเทศฝรั่งเศสเขาเป็นคนทำอยู่บริษัทสร้างเครื่องบินสร้างเรือดำน้ำให้รัฐบาลก็อยู่ในกองทัพเขาได้ฟังเทปม้วนเดียวเรื่องธรรมะสำหรับผู้สูงอายุเขาได้ฟังกับผู้เฒ่าแล้วสอนสมาธิในนั้นเขาก็เลยขออัดก๊อปปี้ไปแล้วเขาไปนั่งสมาธิตามเทปปรากฏว่าเขาประสบกับความสงบอย่างล้ำลึกในอัปปนาสมาธิเขามีความภูมิใจมากเขาบอกอาจารย์นี่เราไม่เคยเห็นเพียงแต่ได้ยินเฉยๆเราปฏิบัติตามก็ได้ผลขนาดนี้ท่านอยู่ไหนอยากจะเห็นตัวตนของท่านจริงๆแกก็ตามมาหาอาจจะมาไปอยู่กับทุ่งกำมังชัยภูมิที่สวนสัตว์เปิดในป่าแกก็ตามไปถึงกลางคืนไปร้องไห้ดีใจวันที่เส้นเลือดแตกแกนั่งสมาธิอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแกทำอย่างนั้นมาตลอดกลางคืนแกนั่งสมาธิแต่เมียแกไม่สนใจเมียแกเป็นคาทอลิกเป็นฝรั่งซึ่งเฮิร์ตมากถ้าเห็นผัวนั่งสมาธิลูกจะไปกับพ่อก็ไปดึงลูกมาบังเอิญเมื่อ 3-4 วันก่อนจะถึงวันที่อาตมาเส้นเลือดแตกแกนั่งสมาธิอยู่ลูกสามีอายุเพียง7ปีแกนอนอยู่ข้างๆกับแม่แต่ลืมตาขึ้นเห็นแต่พ่อนั่งกลางคืนลูกมันคิดอะไรขึ้นมามันลุกขึ้นมาได้มันมาจับพ่อดึงกระตุกพ่อมานอนพ่อมานอนแม่นอนแล้วพ่อทำไมไม่นอนพ่อนั่งทำไมพ่อนั่งเอาอะไรเห็นแต่พ่อนั่งทุกคืนพ่อก็บอกอย่ามารบกวนพ่อสิลูกไปนอนกับแม่ไปพ่อจะนั่งเอาความดีพ่อจะนั่งเอาของดีพ่อจะนั่งเอาความสุขไหนพ่อของดีไหนพ่อความสุขมาให้ลูกบางสิลูกก็อยากได้ความสุขลูกก็อยากได้ของดีเขาว่าอย่างนี้เด็กคนนั้นอายุ7ปีเป็นผู้หญิงพ่อก็เลยบอกว่าลูกถ้าอยากได้ก็มานี่สิจับแขนลูกดึงมานั่งเหมือนพ่อนี้เอาขามาอย่างนี้ก็แกสอนลูกให้นั่งเหมือนแกแล้วลูกหายใจยาวๆละเอียดนะลูกนะมีสติตามมันลงไปมีmindfulness for loving ลงไปแกก็สอนลูกแกมันก็ทำเหมือนพ่อมัน ทำอย่างนี้หรือพ่อได้ความสุขทำอย่างนี้หรือพ่อได้ของดีนี้แล้วลูกทางไปสู่ความสุขนี่แหละทางไปสู่ความดีแกก็ทำทำไปทำมามันเป็นเด็กมันเป็นมันมีบุญพอนั่งไปได้วันสองวันพอเมียตื่นขึ้นก็ดึงแขนลูกมานอนพอแม่จะหลับลูกก็ลุกขึ้นมานั่งกับพ่อก็แย่งกันอยู่สองสามวันวันที่อาตมาป่วยไข้แกนั่งอยู่ลูกก็มานั่งข้างๆนั่งไปนั่งมาลูกมันบอกพ่อพ่อพ่อพ่อแต่พ่อกระตุกพ่อพ่อเห็นไหมเห็นไหมพ่อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพ่อก็แปลกใจไอ้ลูกมันเห็นอะไรเนาะอยู่เฉยๆนะนั่งอยู่เฉยๆจะพูดเห็นไหมพ่อบางตัวก็ใส่หมวกบางตัวไม่ก็ไม่มีหมวกมันว่าอย่างนี้อะไรนั่นนั่นนั่นคนคนมันบอกบางตัวก็มีหมวกบางตัวก็ไม่มีหมวกมีสีด้วยพ่อมีสีมีแสงต่างกันบางตัวก็มีแสงสีเขียวบางตัวก็มีแสงสีเหลืองสีชมพูพ่อก็เลยคิดว่าไอ้ลูกเนี่ยมันน่าจะเห็นมันน่าจะมีพวกเปอร์เซปชันพวกเซนซอรี่ออฟเปอร์เซปชันมันอาจจะมีพวกเอ็กตาเซนซอรี่คือมีประสาทพิเศษมันอาจจะเห็นนางฟ้าก็เลยพวกตัวตรงไปเฉยๆไม่เห็นเหมือนลูกนะลูกเห็นพ่อไม่เห็นก็เลยบอกว่าเฉยๆลูกอย่าไปว่าเป็นตัวนะลูกนะไม่ใช่ตัวนะอะไรล่ะพ่อไม่ใช่ตัวมันก็มีตัวมีหมวกก็มีไม่มีหมวกก็มีไอ้พวกนี้นางฟ้านะลูกนะนี่เลยนางฟ้าพ่อนั่นแหละจะไปว่าเป็นตัวนะลูกนะโอ้เป็นนางฟ้าต้องเรียกอะไรเรียกองค์เพราะอย่างเงี้ยเรียกนางเรียกองค์ดูสิพ่อมันสวยนะบางตัวมีแสงก็ลูกเราเนี่ยทำไมเขาเห็นนาะคิดก็คิดต่อไปว่าอาจารย์นี่มีคุณต่อเรามากเพียงแต่เราได้ยินเทปเราประพฤติปฏิบัติตามก็ได้ผลเราสอนลูกเราต่อไม่รู้เรื่องมันก็ได้ผลขึ้นป่านนี้อาจารย์อยู่อย่างไรเราคิดจะไปเยี่ยมอาจารย์แต่เราคิดถึงอาจารย์อยากไปเยี่ยมท่านลูกมันรู้เลยเพียงแต่คิดลูกมันรู้กลางคืนมาพ่อคิดน่ะลูกก็รู้พอเสร็จแล้วตอนเช้าพ่อคิดว่าจะไปขอลาบริษัทสัก7 วันแล้วจะไปขอวีซ่าที่สถานทูตไทยและจะบินมาเมืองไทยสัก7 วันไปเยี่ยมอาจารย์ไปลูกมันรู้พ่อคิดจะไปโรงเรียนแล้ววันนั้นไปโรงเรียนแล้วยังคืนมาอีกพ่อเมื่อคืนนี้พ่อคิดจะไปเมืองไทยหรือพ่อสะดุ้งเลยมันรู้ได้ยังไงเราคิดก็เลยว่าจริงสิลูกพ่อคิดจะไปเมืองไทยพ่อจะไปเยี่ยมอาจารย์เลยเขาว่าอย่างนี้จริงสิลูกพ่อคิดถึงอาจารย์พ่อจะไปเยี่ยมไปไวๆพ่ออาจารย์กำลังป่วยมันว่าอย่างนี้พ่อก็เลยถามว่าลูกรู้ได้อย่างไรถึงพูดมาอย่างนี้ไอ้พวกมีหมวกไม่มีหมวกมันบอกเมื่อคืนไม่ไหวพ่อก็บอกลูกของเรามันพูดอย่างไรอย่างนี้นะก็เลยไปขอวีซ่าได้ขอวีซ่าแล้วก็ไปขอลาบริษัท7 วันแกก็บินมาประเทศไทยมาถึงวัดเลยมาถึงวัดขี่เครื่องบินมาลงกรุงเทพแล้วมาลงสกลแล้วก็มาที่วัดไม่เห็นพระพระมีอยู่ย้อมแย้มพระตั้ง30-40พระไปโรงพยาบาลหมดเหลือรักษาวัดอยู่ 2-3 รูปพอได้ข่าวว่าอาจารย์เป็นไข้ไปโรงพยาบาลอย่างหนักเลยไข้หนักแกก็ตามไปที่อุดรแกไปเห็นแกก็นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นแหละอาตมาก็เลยปลอบใจแกบอกอย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยอันนี้เป็นความยุติธรรมของชีวิตที่สุดนอกจากเจ็บไข้แล้วยังมีตายรออยู่นี่คือความยุติธรรมจะได้รับเท่าๆกันเราไม่ยินดีกับความมีชีวิตอยู่และเราไม่ยินดีกับความตายแต่เรารอคอยสิ่งนั้นมาถึงเมื่อมาถึงเมื่อไหร่เราก็ยินดีเราพร้อมแล้วผมรู้ว่าอาจารย์ปลอบใจผมแต่ผมทำใจไม่ได้เขาว่าเขาร้องไห้แล้วเขาควักเงินออกมาถวายไว้ 90,000 บาทค่ารักษาพยาบาลแล้วก็คนน้องคนนี้มาร่วมรักษาค่ารักษาพยาบาลไปโรงพยาบาลกรุงเทพ12 วันมันก็เอา 150,000 ก็พอดีเงินพอจาก 90,000 แล้วก็คนน้องคนนี้บ้างสิ่งเหล่านี้มันมาจากไหนมันมาจากบุญกาเลนะทานังเทติให้ทานถูกการถูกสมัยอย่างที่เรากำลังทานกฐินนี่แหละมันจึงได้กาลคตาจะสะอาดท่าปริปุณาโหติจะได้ดังปรารถนายามคับขันจำเป็นมาจะมีผู้มาช่วยมาเหลือมาเกื้อมากรุงเราอันนี้ผลมาจากเหตุที่เราให้ทานถูกการถูกสมัยทีนี้อัตตานันจะปารันจะอนุปหัจจทานังเทติให้ทานไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างที่เรามาทำบุญกันเนี่ยไม่เบียดเบียนใครใช่ไหมเราไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนใครตนเองก็ไม่เบียดเบียนทำพอดีอันนี้สอนพวกเราทั้งหลายต่อไปถ้าจะทำบุญอย่าเบียดเบียนตนเองมั่งนะถ้าไม่มีมากก็จะไปหน้าใหญ่ใจโตทำมากๆมันจะเป็นทุกข์มันเบียดเบียนตนเองพระพุทธเจ้าท่านสอนพระเนี่ยให้รับผิดชอบศรัทธายะวัตติโภเคนะหายะติศรัทธาเขาเพิ่มขึ้นแต่เงินเขาจะลดลงเธอต้องรับผิดชอบ นี่พระพุทธเจ้าด่าหัวอาตมาไว้แล้วบอกว่าต้องรับผิดชอบถ้าโยมมีศรัทธามากๆทำบุญมากๆเนี่ยบางทีศรัทธา